Omule cu caii buni, hai să facem de drum, că și caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosit de drum. Pușca de hoț mă păzește, pușca de hoț mă păzește, iar nevastă mă iubește. Hai, hai cu trăsioara până de la Mărioara, ca lume merge la pas și-apoi face foaie verde ca lipanul, foaie verde ca lipanul, o foc de trei ori tocovica, la mea, draga mea, ca să uit la mândra de-a lulea nou. Urcai de-ală jumătate, urcai de-ală jumătate, o foc căzupă ca pe toate, la la la, căzupă ca pe toate, la la. Murguleț, murguleț ca la țână meu, măi, murguleț, murguleț ca la țână meu, măi, ce te-o bați, ce te-a bați în lume eu, murguleț ca la țână meu. Nu-mi e greu, nu-mi e greu trupșarul de tău, măi. Nu-mi e greu, nu-mi e greu trupșarul de tău, măi. Da-mi e greu, da-mi e greu năravul tău, flăcăia stăpânire mea. Hai, hai cu trăsioara până de la Mărioara, ca lume merge la pas și-apoi face popas. Hai, hai, hai, hai cu trăsioara până de la Mărioara, ca lume merge la pas și-apoi face.